Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bugünkü programımıza başlamadan önce bir kitap, bir filme gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Programımızda yer almasını istediğiniz, beklediğiniz eserlerin bir kısmı, Bir Kitap Bir Film'in 2006 yılındaki 10'ar dakikalık 13 bölümünde konu edilmişti. Bu bölümleri çok yakında bir blogda bulabileceksiniz ve bu 13 bölümde şu kitap ve filmleri dinleyebileceksiniz. Bir Kadının Portresi, Bahçıvan, Çölde Çay, İnci Küpeli Kız, Motosiklet Günlüğü, Atsız Sansız Jude, Camille Claudel, Felicia'nın Yolculuğu, Cennette Karşılaşacağınız Beş Kişi, Sonsuz Aşk, Bir Geisha'nın Anıları ve Macit Koper'le konuk olarak birlikte sunduğumuz Ana Yurt Oteli ile Hali Soygazi'nin konuk olduğu Kadının Adı Yok. Bugün yine ismi bende merak uyandırınca peşine düştüğüm bir eser var. Yemen'de Somon Avı. Ün kazanmamış olsa da son derece sempatik bir kitap. Eserin İngilizce ilk baskısına çoğumuzun bir kitap mabedi olarak kabul ettiği Robinson Crusoe Kitap Evi'nde, kitap evi İstiklal Caddesi'ndeyken rast gelmiştim. Kitap bir süre sonra ülkemizde de yayımlandı ve 2011 yılında sinemaya uyarlandı. Yemen'de Somon Avı İngiliz yazar Paul Tordey'e ait. Tordey edebiyat eğitiminin ardından iş hayatına atılır ve yazmaya 59 yaşında başlar. 67 yaşında hayata gözlerini yumana kadar 3 kitap ortaya çıkarır. Yemen'de Somon Avı yazarın ilk eseridir ve ülkesinde aldığı ödüllerin yanı sıra BBC'nin Radyo 4'ünde dizi olarak yayınlanır. Uyarlamanın yönetmeni Lasse Hallström, İsveçli sanatçı, Çikolata ve En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilen The Cider House Rules, Tanrı'nın Eseri, Şeytanın Parçası'nın yönetmeni. Yemen'de Somon Avı'nın senaryosu İngiliz sanatçı Simon Beaufoy'a ait. Simon Beaufoy, Milyoner ile Oscar BAFTA Altın Küre ödüllerini almıştı. Hal böyle olunca filmi merak etmemek olmaz. Hele insan romanın sürükleyici kurgusundan tad almışsa. İsminden de açıkça belli olduğu üzere Yemen'de Somon Avı'nda iki ana konudan yola çıkıyor. Yemen ve somon avcılığı. Yazarın bu ikiliği bir araya getirmesine sebep Orta Doğu'ya ve balıkçılığa duyduğu özel ilgi. Sonuçta bu birbirine oldukça uzak iki konu, Tordey'in kaleminden yer yer güldürü, dram, politik yergi ve belli belirsiz aşkı içeren bir roman olup çıkmış. Kitapta olaylar şöyle başlar. Yabancılara daha çok emlak alım satımı konusunda danışmanlık veren bir İngiliz firması, hatırı sayılır bir müşterisinin hayalini gerçekleştirmek üzere kolları sıvar. Müşteri bir Yemen şeyhidir ve ülkesinde somon balığı yetiştirilmesini hayata geçirmek istemektedir. Bunu elbet sıradan bir kapris olarak değil, sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuracak bir proje olarak görür. Böylece danışmanlık firmasının projeden sorumlu yetkilisi Harriet ile ülkenin saygın balık uzmanlarından Dr. Alfred Jones bir araya gelirler. Ne var ki Dr. Jones'a göre bu gerçekleştirilmesi hemen hemen imkansız bir iştir. Ancak şeyhin azımsanmayacak bir meblağı gözden çıkardığı ortaya çıkınca konu politikacıların ilgisini çeker ve ülkenin balıkçılarını, başka bir deyişle milyonlarla ifade edilen seçmenlerini de işin içine katarak gündeme oturur. Dahası şeyhin muhaliflerinin de işe karışmasıyla hareketlilik artar. Romanı sürükleyici kılan metnin Alfred'in günlüklerinden, elektronik postalardan, gazete ve dergilerde çıkan makalelerden, avam kamerası tutanaklarından oluşması. Elektronik posta trafiği, Su Ürünleri ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileri, Başbakanın basın danışmanı, Alfred, Alfred'in karısı ve firma yetkilisi Harriet arasında gidip geliyor. Böylece olan biteni bu yazışmalardan ve çoğunlukla günlüklerden takip ediyoruz. Torday bu haberleşmeler yoluyla İngiltere'nin Orta Doğu'ya bakışını politikacıları hicvetmekten geri durmuyor. Bütün bu hengamenin içinde Alfred ile Henriette'in özel hayatlarındaki sorunlardan da haberdar oluyoruz ki son derece gerçek temalara dayanan sıkıntılar bunlar. Doktor Alfred Jones'u tanınmış İskoç aktör Ewan McGregor canlandırıyor. McGregor'ın rol aldığı sayısız popüler filmler arasında Moulin Rouge, Yıldız Savaşları, Hayalet Yazar, Melekler ve Şeytanlar var. Tiyatro geçmişi de olan sanatçı hakkında dikkat çeken bilgiler şöyle. 2012 Sebastian Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü almış. Aynı sene Cannes'da jüri üyesi olmuş, gençliğinden beri motosiklet kullanırmış. Ve motoruyla farklı coğrafyalarda uzun yolculuklara çıkmış. İlkinde Avrupa'dan başlayıp Kazakistan ve Moğolistan'ı katarak Sibirya'ya, birkaç sene sonra da Güney Afrika'ya uzanmış. Dolaştığı yerlerdeki UNICEF projelerinde aktif olarak katılmakla kalmamış, birkaç belgesel film de çekmiş. McGregor, Yemen'de somon avında kendi halinde çekingen, uysal bilim adamını canlandırmaktan hiç zorlanmıyor. Üstelik çok da sempati topluyor. Yemenli şeyh rolü Mısırlı aktör Amr Vakit'e verilmiş. Sanatçı Siriana'da George Clooney, Lucy'de Scarlett Johansson ile birlikteydi. Harriet rolünde ise Emily Blunt var. Şeytan marka giyer ve başka pek çok filmde rol alan sanatçı, başarılı bir aktris. Baş karakterler arasında atlara fısıldayan adam, İngiliz hasta gibi eserlerden bildiğimiz aktris Kristen Scott Thomas'la karşılaşıyoruz. ne var ki kitapta erkek olan bir karakterin yerine geliyor. Romandaki başbakanın basın sözcüsü Peter Maxwell'e karşılık Patricia Maxwell'i izliyoruz. Senaristin ve yönetmenin bu değişikliği neden yaptığını anlamak güç. İnsanın aklına şu geliyor. Acaba yönetmenin Kristen Scott Thomas'a bir rol vermek sözü vardı da bu filmde yerine mi getirdi? Ve sanatçının abartılı, saldırgan bir karakter çizmesini istedi. Romandaki ile uzaktan yakından alakası olmayan, elinde sigarası, ona bunu ulu orta sövüp sayan bir danışman. Belki yönetmenin niyeti bu mevkiyi yere batırmaktı, bilemeyiz. Sonuçta filmdeki diğerleri kadar izleyicilerin de tahammül etmekte zorlandığı bir karakter Patricia Maxwell. Yönetmen Lasse Hallström filmin başlarda akıp giden seyrini bir süre sonra yavaşlatıp olayları değiştiriyor ve hikayeyi bambaşka bir sonla bitiriyor. Öyle ki mutlu son beklentisi olanların dahi yok artık diyeceği türden. Irak'ın yerini Afganistan'ın alması, Alfred'le karısı ile ilişkisi gibi değişikliklerin yanı sıra birkaç detay var ki yazar ile yönetmenin bakış açılarının farklılığını gösteriyor. Filmde Şeyh, İskoçya'daki malikanesinde başbakanın basın danışmanını kilt etekler giymiş askerleriyle karşılayıp derenin içinde geleneksel kıyafetleriyle balık avlıyor. Kitapta Mary Jones, nadir boş zamanlarında mahallelerindeki mültecilerle ilgilenirken ve Alfred Hümanist Derneği'nde seminerler verirken filmde ortak bir hobide buluşuyorlar, müzik. Tarihlere baktığımızda filmin çekildiği sırada yazarın hayatta olduğunu görüyoruz. Herhalde Torbay, yönetmenin işine hiç karışmayan yazarlardan. Filmin müziklerinde tanınmış bir sanatçı var. Piyano, orkestra ve film müzikleri bestecisi Dario Marianelli. Marianelli'nin Ian McEwan'ın romanı Kefaret'in uyarlaması için besteledikleri Oscar ve Altın Küre'de en iyi seçildi. Ayrıca Jane Austen'in Aşk ve Gururu ile önde gelen ödüllere aday gösterildi. Ve 2012 yılı yapımı Son Anna Karenina'nın müzikleri de bu İtalyan besteciye ait. Thank you. Yemen'de somon avını okumaktan ve her şeye rağmen filmini seyretmekten ben pişman olmadım. Ama yayın evi kusura bakmasın ama böyle itici bir kitap kapağına az rastlanır. En iyisi kitabı eski usul defter gibi kaplamak. Umarım kitabın yeni baskısı çıkar, böylece çeviri ve basım hataları düzeltilmiş olur ve kapağı için daha yaratıcı bir çalışma yapılır. Programımızı bitirirken filmin jeneriğinde yer alan şarkıyla veda edelim. Young Romans adlı ikilinin Yemen'de somun avı için besteleyip seslendirdikleri bir şarkı. Where You Go, dedik ya mutlu son. 23 Şubat Salı günü buluşmak üzere. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.